قابل احترام اور قابل صدا احترام بھائیو دوستو ساتھیو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے احسانات اور اس کے بندوں کے اس کے انعامات کی کوئی حد نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. پھر اس نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں تنہا بلا شرکت غیرے اس انسان کو وجود دیا. کتنی منزلوں سے گزرا اپنے ایک نطفے کی شکل میں رحم مادر میں، اس میں کتنے جراثیم، اس میں ایک جراثیم کیا خوبصورت انسان بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس کے حال پر نہیں چھوڑا، جب ہم نے تمہیں وجود دے دیا جیو جیسے تمہارا جی چاہے اور مرو جہاں تمہارا جی چاہے، کھانا پینا کمانا خرچ کرنا، اندھیرا اجالا جوانی بڑھاپا جیسے تمہارا جی چاہے، ایسا نہیں کیا. بلکہ جیسے حدیث پاک میں ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے. احب الناس الى الله انفعهم للناس، او كما قال عليه الصلاه والسلام. اس پورے انسانی کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے پر جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچا ہے. اسی لیے جہاں اللہ پاک نے اتنے سارے انعامات کہ تین چیزیں تو ایسی ہیں جو سارے انسانوں کے درمیان مشترک ہے، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، مکہ مدینہ میں ہو، عرب ہو، عجم ہو، تاجر ہوں، کاشتکار ہوں، مالدار ہوں، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، ہر ایک کو اللہ پاک نے تین طاقتیں مشترک دی ہے، جان، مال اور صلاحیت، جس کو ہم سوجھ بوجھ کہتے ہیں. تقسیم اللہ کی ہے، کسی کو لمبی عمر دی، کسی کو درمیانے دی، کسی کو بہت مختصر، ایسے دولت مال کسی کو بہت دیا، کسی کو درمیانی، کسی کے گھر کا چولہا ہی نہیں جل رہا، اور ایسے سمجھ بوجھ کہ کوئی تو اشارے میں سمجھ جاتا ہے، کوئی ایک آدھ دفعہ سمجھانے سے سمجھ جاتا ہے، کسی کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے. ہاں، اتنی بات قرآن نے کہہ دی ہے کہ وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جس آدمی کے اندر ضد ہو، سننی ہی نہیں، ماننی، اپنانی، اپنی زندگی بنانی، یہ تو بہت بات کی بات، سننی ہی نہیں، شکل تک نہیں دیکھنی، جیسے حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت کے واقعے میں کہ اللہ پاک میں تو ان کو رات کو، دن کو چھپ کر، کھل کر، لیکن یہ تو کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں اور چہرے پر بھی کپڑا ڈال دیتے ہیں کہ صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں، لیکن چونکہ جو پیار ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ، کہیں زیادہ نبی کو امت سے ہوتا ہے، اس لیے دعائیں بھی، رونا بھی. حضرت تمہاری شرط تصریف جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے، جو کچھ انہوں نے کیا اللہ ہی سے کہتے رہے. تو یہ انسان جس کو اللہ پاک نے جان، مال اور صلاحیتیں دی ہیں، اس کی اپنی جان اس کے لیے وبال نہ بنے، اس کی دولت اس کے لیے مصیبت نہ بنے، اس کی اپنی سمجھ بوجھ وہ خود اس کو گمراہ نہ کرے، اس سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے پہلے ہی دن سے انسانیت کے بہی خواب، انبیاء کرام اور رسل عظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا سلسلہ شروع کیا. تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، چوک ان سے بھی ہوئی تھی، جس دانے کے کھانے کو منع کیا تھا کھا لیا تھا، اللہ نے کپڑے بھی اتار دیے، ننگا کر دیا، جنت سے بھی نکال دیا، لیکن اللہ پاک حالات بناتے بھی ہیں، بگاڑتے بھی ہیں، راستہ بھی دکھاتے ہیں. اللہ تو اللہ ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، اللہ ہی نے یہ دعا بھی سکھائی ہے آدم علیہ السلام کو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس پر اللہ نے معاف کر دیا، جتنا جو کچھ لیا تھا وہ سارا دے دیا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے 40 سال تک بہت روئے. حضرت آدم علیہ السلام بھی اور اماں حوا علیہ السلام بھی، دونوں کو ایک دوسرے کا پتا بھی نہیں کہاں ہے کون، ہر چیز کا اللہ کے یہاں سے وقت مقرر ہوتا ہے. وہ گھڑی آ گئی، دونوں حرم شریف میں آئے، طواف کعبہ کیا، دو رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد یہ دعا مانگی، اللہم انک تری مکاننا تسمع کلامنا تعلم سرنا وعلانیتنا فاقبل معذرتنا تعلم حاجتنا فأعطنا سؤلنا تعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أن لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا ونذم من المعيشة بما قسمت لنا. جب ان کلمات کے ساتھ دعا مانگی تو اللہ جل جلالہ وعمل عالم نے وہی بھیجی، آدم تمہاری اور ہوا کی دونوں کی اس وقت کی دعا قبول، اور تمہاری اولاد جب بھی ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے گی، اور آج بھی ہم نے تمہاری اولاد کی دعا قبول کر لی. حاجت روا ہم ہی ہیں، بندوں کی ضرورتوں کو بندوں سے زیادہ ہم جانتے ہیں، ان کا اندر باہر اول آخر ظاہر باطن سب ہمارے علم میں، ہم نے دعا قبول کر لیا. تو انسانوں کی جان مال اور صلاحیت، خود انسان کے لیے وبال اور مصیبت اور پریشانی کا سبب نہ بنے، اس کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا، اور تمام نبی تمام پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دو چیزیں ایک ساتھ دے کر بھیجا، ایک ایمان اور ایک علم. تورات زبور انجیل صحیفے کتابیں بھی علم بھی دیا، اور تمام نبیوں کی دعوت کا کلمہ مشترکہ، سب نے ایک ہی توحید خالص کی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب سب سے اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا اور ذمہ داری دی کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے، اور سراج منیرا بنا کر بھیجا ہے، آپ کو خود کو اللہ کے بندوں کو اللہ کے وابستہ کرنے کی محنت کرنی ہے، اس کی دعوت دینی ہے، اس کی آواز لگانی ہے، اور پھر آپ کی اپنی حیات بابرکت میں، کیونکہ وہ بہت مختصر ہے، 40 سال کی عمر میں تو نبوت کا تاج پہنایا گیا، اس کے بعد کی زندگی بہت مختصر، 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدینے کی زندگی، عالم پورا اور قیامت تک کا زمانہ اور سب کی ذمہ داری. یہ ذمہ داری یعنی کہ آپ خود کریں گے اور اپنی حیات بابرکت میں ایک ایسا مجموعہ تیار کریں گے مردوں کا عورتوں کا جو 100% ظاہر و باطن قلب و قالب عقیدہ عبادت اخلاق معاملات اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، اللہ کی مخلوق پر ترس کھانا اور شفقت و پیار، ایسا ایک مجموعہ جو آپ کے سانچے میں ڈھلے، ان کا چھوٹا ان کا بڑا ان کا نیا ان کا پرانا سب. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری پوری کی، اور جن کو ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ پورا ایک مجموعہ تیار کیا جس میں مہاجرین مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، انصار مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تمام صحابہ صحابیات تربیت تعلیم بھی اور تربیت بھی دونوں چیزیں اپنے ساتھ. یہ تھے کون اور کیسے تھے؟ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا, مختلف قیامت میں تشریف لائے گی. اب انتظار تھا, تمام نبیوں نے تمام پیغمبروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی, یہ شنگوئی کی تھی. ایک سال, دس سال, سو سال, دو سو, چھ سو سال تک لوگ انتظار میں ہیں, وہ نبی آخر الزمان, نبی آخر الزمان, اور سب کی پیشین گوئیوں میں کہ ان کی نبوت آخری ہوگی, ان کی بات ماننے اور ان کی چال چلنے ان کی شریعت کو اپنانے ہی میں ہر فرد بشر کی دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی ہوگی. انتظار تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا پورا خاندان آگ کی پوجا کرتا تھا, وہ آتش پرست. ایک پادری کے پاس رہے, وہ جیسے کہتا رہا کرتے رہے, وہ مر گیا تو دوسرے کے پاس, دوسرے کی بھی حالت ایسی ہوئی, تیسرے کے پاس. اس تیسرے سے پوچھا کہ بھائی یہ اس طرح تم مرے, ہم کہاں جائیں, تمہارے بعد ہم کہاں جائیں, ہمیں بچپن کی ایک بات سنا دو. مجھے یاد ہے شروع میں جب یہ کام شروع ہوا اور جماعتیں اور ماشاء اللہ لوگوں کے نفرت, جب کوئی آدمی کبھی اپنا دکھ روتا تھا, اپنی کوئی پریشانی روتا تھا, تو اسے ہمارے ذمہ دار اور پرانے اور کام میں لگے ہوئے ساتھی بے تکلف اور بے جھجھک کیوں کہہ دیتے تھے, تو چلے میں ڈرا گیا اللہ تیری مدد کریں گے. اور اس کا ایسا اثر ہوتا تھا, اور پھر اس کے بعد جب وہ چلا لگا کر آتا تھا تو چھوٹے اعمال فضل والے اعمال ہیں. بہرحال تیسرے راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی وہ نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے, تم ان کے پاس چلے جانا. وہ کہاں آئیں گے؟ کہ وہ تو عرب میں آئیں گے. اوہو, کہاں ایران اور کہاں عرب, یہ ہوائی جہاز اور گاڑیاں, یہ تو کچھ تھا نہیں. لیکن یوں کہتے ہیں کہ آدمی کو جس کو لگتی ہے نا, جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے, جس کو دعوت لگتی ہے وہ دعوت میں لگتا ہے, جس کو اللہ رسول کی محبت لگتی ہے وہ اسی میں لگتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا راس کل خطر, حب الدنیا راس کل خطر. دنیا کی محبت اگر لگ گئی تو تمام گناہوں کی جڑ ہے, پھر وہ خدا کو, رسول کو, آخرت کو, قبر کو, حشر کو, حلال حرام, جائز ناجائز, کسی چیز کی پرواہ نہیں. دہائی دنیا آئے دنیا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی جو 600 سال کی جہالت اور شرک کے سمندروں میں ڈبکیاں کھائے ہوئے ہیں, یہ جب آئے ہیں اور اللہ کی مسئلہ تو اللہ ہی جانتے ہیں, اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں, وہ حکیم بھی ہیں, حاکم بھی ہیں, اللہ پاک حکیم بھی ہیں, حاکم بھی ہیں. تمام نبیوں کے سردار, جن کے بعد کوئی نبی نہیں, جن کا دین کامل و مکمل دین, جس دین پر مکمل دنیا آخرت کی فلاح بہبود اور کامیابی کی ضمانت, ان کے لیے پہلی رنگ میں جو جیسے استاد مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا ماسٹر اسکول میں پڑھاتے ہیں تو لڑکے ہوتے ہیں ہر طرح کے, استاد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لڑکوں میں جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوں وہ پہلی رنگ میں رہے. سرور کائنات تاجدار مدینہ ہو, امام الانبیاء, اور آپ کے سامنے پہلی سب کس کی ہے؟ جن کی جہالت کو بیان کرنے کے لیے ڈکشنری میں اور لغت میں الفاظ نہیں ہیں, اس درجے کی جہالت. یہ بتانا تھا, قیامت تک کے لیے سبق پڑھانا تھا مجھے بھی, آپ کو بھی اور سارے انسانوں کو, کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دے کر بھیجا ہے اور وہ جو تمہیں دے رہے ہیں, تم کہاں سے کہاں پہنچو گے؟ صرف تمہارا توحید خالص سے, جہالتیں تمہارے علم نبوت سے, اخلاقی گراوٹ اخلاق کی بلندیوں سے, معاشرہ سماج کی گندگی اور ناپاکی پاک دامنی اور حیا اور شرم سے بدلے گی. دیکھ لو یہ 600 سال اس میں رہے, لیکن یہی ہے بدر والے, یہی ہے مہاجرین, یہی ہے انصار, یہی ہے صحابہ, اور پھر ان کے ساتھ ان کی صحبت میں رہنے والے تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, مفسرین, محدثین, فقہا, علماء. اللہ کو دکھانا تھا کہ نبی کے کام کی تاثیر, جیسے چیزوں میں تاثیر ہوتی ہے نا, چیزوں میں, کہ بھائی دیسی انڈے کی تاثیر یہ ہے, سیب کی تاثیر یہ ہے, کیلے کی تاثیر یہ, ڈاکٹر حکیم وغیرہ بتاتے ہیں نا. نبوت کی محنت, دعوت الی اللہ, اس کی تاثیر یہ زندگیوں میں کیسے تبدیلی لاتی ہے؟ چھپی ہوئی استعدادیں کیسی جلا پاتی ہیں اور کیسی ابھر کر آتی ہیں؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا, الناس معادن کا معادن الذهب والفضة, خیاروں فی الجاہلیت خیاروں فی الاسلام اذا فقدوا, لوگ تو سارے ایسے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. کانوں میں کتنا سونا چاندی, جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اب تک زمین پر کتنا سونا چاندی آیا کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ سب کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے, اور پھر روز نئی نئی ریسرچ ہو رہی ہے, فلاں جگہ سونا ہے, فلاں جگہ پیٹرول ہے, فلاں جگہ چاندی ہے, فلاں جگہ کوئلہ ہے. کل ہم وہاں اسٹیشن پر کھڑے تھے, ایک بہت بڑی مال گاڑی جا رہی تھی, یہ کیا ہے؟ یہ صرف 110 یا 120 بوگیاں تھی اس کے اندر کوئلے کی, صرف کوئلہ لے کے جا رہی تھی. کہ لوگ تو سونا چاندی کی کانوں کی طرح ہے, ہاں جب ان پر نبوت والی محنت ہوتی ہے, جب دعوت کی محنت ہوتی ہے, جب ایمان کی محنت ہوتی ہے, جب آخرت سمجھائی جاتی ہے, جب اعمال کا نفع نقصان بتایا جاتا ہے. اسی لیے جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں اس کو معمولی مت سمجھنا, یہ فضائل اعمال اور فضائل صفات, یہ تو ہم نے بہت سن لی, تو ہم کو یاد ہو گئی. ان کتابوں کی ہر روایت, ہر حدیث, ہر واقعہ, ہر ایک کے ہاتھ میں تھرمامیٹر ہے. تھرمامیٹر کی ڈاکٹر سے بھی رشتہ داری نہیں ہوتی. ڈاکٹر کو اگر بخار ہو تو تھرمامیٹر بتائے گا نہیں بتائے گا, اور ڈاکٹر صاحب اگر اس کو ڈالتے ہیں نالائق, جاپان سے تمہیں لایا تھا صاحب, آپ نالائق کہو, بدتمیز کہو, بے وفا کہو, میرا تو کام یہی ہے. آپ نہیں, آپ کے ابا کو بھی بخار ہوگا تو میں تو بتا دوں گا کہ 102 ہے, 103 ہے, کیا ہے. یہ جتنی حدیثیں ہیں, جتنی روایتیں ہیں, فضائل تبلیغ, فضائل ذکر, فضائل نماز, حکایت صحابہ, یہ جتنی مشکات کے 8 باب, جتنی حدیثیں اور روایتیں ہیں, ہر حدیث تھرمامیٹر ہے. اسی لیے ابھی جو ساتھی نے اعلان کیا تھا نا, تمام حضرات نماز سے فارغ ہونے کے بعد ممبر سے قریب دین کی بات ہوگی, تو دین کی باتوں سے دین آ جاتا ہے. اس سے تو ذہن بنتا ہے, جب یکسوئی کے ساتھ عمل کی نیت سے سنا جاتا ہے تو ذہن بنتا ہے, لیکن دین زندگیوں میں آتا ہے محنت سے. کوئی آدمی کہے کہ میں تاجر, میں بزنس مین, اور ہزار دانوں کی تصویر نکال کر میں بزنس مین, میں بزنس مین, میں بزنس, تو بزنس مین ہو جائے گا؟ بزنس کے لیے, کاروبار کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, کتنا لگانا پڑتا ہے, کتنا لگنا پڑتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو لگ گئی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. کہیں کہتے ہیں عربی میں کہاوت ہے, من جد وجد, جو جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے یہ سویر اس کو وہ چیز ملتی ہے. جو فکروں کی, چتروں کی, لتروں کی, اس کی, اس کو وہ ملتا ہے. جو ایمان کی, آخرت کی, اللہ کے تعلق کی, اس کی تلاش میں لگتا ہے, اللہ اس کو وہ دیتا ہے. حضرت سلمان نکلے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا قافلہ جا رہا ہے. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم تو عرب جا رہے ہیں, میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں, آ جاؤ. چلتے رہے تو بہت لمبا سفر, سفر میں آدمی کے پاس جیسے بعض مرتبہ ہم اپنا توشہ ساتھ لیتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, کبھی گاڑی لیٹ ہو گئی, کبھی گاڑی خراب ہو گئی, تو ہوتا ہے. قافلے والوں کو ضرورت پڑی, جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا. میں کوئی سامان بیچو تو قافلوں نے کہا کہ یہ ایک اجنبی آدمی ہے, اس کو بیچ دو. قافلے والوں نے حضرت سلمان کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچا. اس یہودی نے ان کو باغ میں کام پہ لگایا, کھجوروں کو پانی دینا, کھجور تیار ہو تو اس کو اتارنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا. ایک دن وہ باغ والے کا چٹازار بھائی آیا. پر یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے دوستو, اللہ کب, کس کے لیے, کس بات کو, کس عمل کو, کس مجلس کو, کس موقع کو اس کی ہدایت کا سبب بنا دے, زندگی کے رخ کے صحیح ہونے کا سامان بنا دے, یہ اللہ ہی جانتے ہیں. وہ مسبب الاسباب ہے. آخری پودے سے یہ پوچھا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے, وہ عرب میں آئیں گے, میں ان کو کیسے پہچانوں, کچھ نشانی, کچھ علامت. تو اس پادری نے حضرت سلمان کو بتایا تھا کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے, ہدیہ قبول کرتے, اور تیسری علامت ان کے منڈے پر, شانے پر کبوتری کے انڈے جتنے گوشت کی ابری ہوئی بوٹی ہے, جو ختم نبوت ہے, نبوت کی مہر ہے. میں نے کہا ہے جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے. خدا ہمیں لگا دے, خدا ہمیں لگا دے. ایمان کی محبت, اللہ کا تعلق, اللہ کی عظمت, اللہ کا خوف, اللہ کو راضی کرنے کا شوق, یہ اندر لگ جائے تو پھر ہم اسی کی طرف چلیں. وہ اس کا چچالا دھویا آیا اور بہت آئیں شائیں بک رہا تھا کہ اس نے بابا نے پوچھا کیا ہوا, کیوں اتنے غصے ہو رہے ہو, کیوں ناراض ہو؟ ارے کیا بتاؤں, یہاں ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور لوگ اس کے پاس بیٹھے ہیں. حضرت سلمان نے سن لیا, جو جس کی تلاش میں ہوتا ہے نا اس کو وہ ملتا ہے. یہ تو بکواس کر رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے ان کو. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ میں جن کی تلاش میں ہوں بہت قریب پہنچ گیا ہوں, قریب میں مسجد میں ہوں. اترے اور اس سے کہا کہ میں تھوڑا سا فارغ ہو گیا. نہیں, کام کرو. جیسے یہ دبئی, کویت, قطر سب نکلاتے ہیں, 12-12 گھنٹے کام کر لیتے ہیں. کام کرو, کام کرو. خیر نہیں, پھر ایک موقع آیا, جا رہے تھے, تھوڑی سی کھجوریں لے لی اپنے ساتھ صدقے کی. گئے تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ بھی ہیں. ارے بھائی آپ لوگ مسافر ہو, بہت دور سے آئے ہو, کہاں کے ہو, پتا نہیں کیا حال ہے, یہ میرے پاس تھوڑی سی صدقے کی کھجوریں ہیں, آپ حضرات لے لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کم صدقہ کا مال نہیں کھاتے. وہ یہ سننا تھا کہ حضرت سلمان کی بادشاہ کے لے کر میں بالکل نشانے پر پہنچا ہوں. آدمی جب چلتا ہے, قربانی دیتا ہے, مجاہدے کرتا ہے, اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے, اللہ وہ ہدایت کی راہیں کھولتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. کھجر لے جا گئے, پھر اپنا کام پر لگ گئے باغ میں. کہ ایک موقع آیا تو تھوڑی سی کھجور ہدیے کے لے کر گئے. اس دن تو آپ نے سکتے کہ نہیں, یہ تو ہدیے کی ہے, اس کو قبول فرما لیں, اچھی باتیں رکھ دو. دو علامتیں تو ہو گئی, اب وہ نبوت کی مہر, خدا خدا ہے, وہ رحیم ہے, کریم ہے, رحمان ہے. جب کوئی ایک بارش اس کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی رحمت ہے, جب کوئی چل کر آتا ہے تو لپک کے لے لیتی ہے, کوئی آئے تو صحیح. اسی لیے کہا کہ جتنے چاہے بوڑھے ہو, جتنے چاہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو, ہمارا در نا امیدی کا در نہیں ہے. جب کوئی سچی توبہ کے ساتھ, سچی ندامت کے ساتھ اللہ معاف بھی کرتے ہیں اور نواز بھی دیتے ہیں. اب حضرت سلمان کو انتظار ہے کہ مہر نبوت کو کیسے دیکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے ہوئے تھے, سب بیٹھے ہوئے تھے, یہ پیچھے بیٹھ گئے. مثل مشہور ہے, مثل مشہور ہے, پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, خدا جب مہربان ہوتا ہے کنواں خود کھینچ کے آتا ہے. لوگ جنم لا کے دیتے ہیں وقت کے تک. حضرت سلمان کو ایک طلب ہے, اندر لگی ہوئی ہے, ہر چیز پر اللہ کا حکم, ہواؤں پر, چاند پر, سورج پر. کبھی تیز ہوائیں چلاتے ہیں, کبھی گرم چلاتے ہیں, کبھی ٹھنڈی چلاتے ہیں, کبھی ہواؤں کو روک دیتے ہیں. اللہ کا نظام ہے, اللہ لہ الخلق والامر. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارا مخلوق ہے, حکم صرف اللہ کی ذات کا, ہر چیز پر اس کا حکم. ہوا چلی تیز, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اتر گئی, مہر نبوت کھل گئی, ان کو توسیع کی تلاش تھی. آگے بڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. کہاں سے چلے تھے؟ ہم یوں چاہتے ہیں دین کی باتیں ہوں گی, دین کی باتیں ہو گئی تو ہم دیندار ہو گئے. تو باتیں ہو رہی ہے, بزنس مین کی تسبیح پڑھنے سے بزنس مین نہیں ہوتا. میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر, ڈاکٹر جیسے وہ آلہ بھی لگا لیا, ڈاکٹر جیسے کپڑے بھی پہن لیے, بڑا ایک حرف نہیں ڈاکٹر ہو گیا. دین جو دنیا اور آخرت کی فلاح بہبود کا سامان, کیسے بات ہے؟ اسی لیے ہماری یہ ساری محنت کہ اصل ہمیں دیندار بننا ہے, وہ دین زندگیوں میں آ جائے. اس لیے میں نے کہا کہ ہر نبی کو اللہ پاک نے ایمان اور ایمان کے ساتھ علم دیا. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری آسمانی کتابوں کا مجموعہ اور مزید بنا قرآن کریم, اور اس قرآن کے تقاضے ہیں جیسے دکان کے تقاضے ہوتے ہیں نا, نوکری کے آفس کے تقاضے ہوتے ہیں, بھوک لگتی ہے پیٹ کا تقاضا ہوتا ہے, بیماری کا تقاضا ہوتا ہے, یہ قرآن کے تقاضے ہیں. قرآن کہتا ہے سب سے پہلے مجھے اللہ کی کتاب مانو, الف لام میم, لا ریب الکتاب لا ریب فیہ, لا ریب فیہ, کہیں سے کہیں کسی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, اللہ کا کلام. سب سے پہلا تقاضا قرآن کا مجھے اللہ کی کتاب, پھر دوسرا تقاضا میری تلاوت کرو مجھے پڑھو, اور تیسرا تقاضا کہ مجھے صحیح پڑھو. سین اور شین دونوں میں ترجمے میں فرق ہو جاتا ہے. دعائیں قنوت پڑھتے ہیں نا, اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہم ایاک, اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک, گیتا میں پڑھتے ہیں نا تیسری میں, ونشکرک ولا نکفرک, لام کے ساتھ الف لام, تیرا شکر ادا کرتے ہیں ناشکری نہیں کریں گے. اور الف نہ پڑھا ولا نکفرک بغیر الف کے, کہ شکر تو کرتے ہیں لیکن کفر تو ضرور کریں گے. نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے, اسی لیے کہتے ہیں دین سیکھو دین سیکھو دین سیکھو. یہ تو میں نے مثال دی, قرآن کا تقاضا ہے مجھے پڑھو اور مجھے صحیح پڑھو تجوید کے ساتھ, پھر میرے پیغام کو سمجھو میں کیا پیغام دے رہا ہوں. قرآن پورا اللہ کا پیغام ہے, اس پیغام کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرو. جس کو حلال کہا, جس کو حرام کہا, جس کو جائز کہا, جس کو ناجائز کہا, یہ سارا سیکھنا ہے. اور پھر اخری نہیں تھا, یہ تمہاری اپنی ذاتی جاگیر نہیں ہے, بہت بڑے علامہ ہو گئے, قرآن کا ترجمہ بھی, اس کی تفسیر بھی, اس کے نکات بھی, اس کے اسرار و نموز بھی, اور کیا کیا, یہ تمہاری ذاتی جائیداد نہیں ہے, یہ پوری امت اور پوری انسانیت کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. جن کا جو حق ہے ان کو ان کا حق, امت پوری, اس لیے ان کے پاس خود حضور تشریف لے کر اس قرآن میں سب سے پہلے شروع کیا ہے. اللہ نے ایمان بھی دیا, کتاب بھی دی, علم بھی دیا. قرآن نبیوں کو بھیجا عملی طور نمونے کے طور پر, اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت میں ہر امت کی زندگی نبی کے نمونے پر جانچی جائے گی. جیسے ہم کوئی کپڑا بنواتے ہیں یا کوئی سامان بنواتے ہیں تو کوئی نمونہ لیتے ہیں, پھر اس کو ملاتے ہیں کہ نمبر کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے نبیوں کو امتوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا. قیامت میں ہر ایک کی زندگی ان کے نبی کے نمونے پر جاتی ہے. لیکن وہ بات جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یہ ادا اللہ کے نبی کو اتنی پسند آئی. کہاں سے چلے, کیسے چلے, کیا کیا قربان کیا, ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل بیت, سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے. کس کا بیٹا تھا, کس کا پوتا تھا, کس خاندان کا تھا, کیا کرتا تھا, لیکن وہ ساری راہیں, وہ سارے جذبات, ساری خواہشات قربان کرتے ہوئے مجھے تو اللہ چاہیے, اللہ کے رسول چاہیے, مجھے تو اللہ چاہیے, اللہ کے رسول چاہیے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو ماحول تیار کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں دو خاندانوں میں 120 سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی, اور سو حضرت میں کتنا خون, کتنی جانیں, کتنا مال, صلح کی کوئی شکل نہیں بن رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور سراپا خیر خواہ, آپ نے ان میں صلح کرانے کے لیے کپڑے نہیں بانٹے, پیسے نہیں بانٹے, زمینوں کے ٹکڑے نہیں دیے, یہ تم لے لو, یہ تم لے لو, لڑو مت. یہ نہیں, ابتدا میں دو چیزیں, نماز کی صف میں جب کھڑے ہوں تو کندھے سے کندھا ملاتا. اب یہ تو اوسی ہے, وہ حضرت ہی ہے, دونوں کا کندھا کندھے سے ملتا ہے نماز میں. جو ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں وہ نماز میں کندھے سے کندھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت, آپ کی تعلیم, آپ کی تربیت, اور نماز کے بعد تعلیم کا حلقہ لگایا, اور خود آپ تشریف فرما ہوئے انما بعثت معلما ومبلغا, میں سکھانے والا اور پہنچانے والا دونوں سمتوں کے ساتھ بھیجا گیا ہوں. آپ کو تعلیم کے حلقے میں ذکر کے حلقے کی تلاش. ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لائے, دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے, کیا کر رہے ہو؟ یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. سچی بات ذکر کر رہے ہو جی, میں کوئی تہمت کی وجہ سے نہیں, میں اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے درمیان تشریف فرما ہوں, جو اللہ کے نام کی رٹ لگاتے ہیں اور سوائے اللہ کی رضا کے کچھ نہیں چاہتے. اسی لیے مزاج نبوت میں لکھا ہے, نبوت کا مزاج صرف اللہ کی رضا اور اپنی آخرت, اللہ کی رضا اور آخرت. اسی لیے جہاں انسانوں کو یہ تینوں چیزیں مشترک طور پر دیں, وہ قرآن کریم جس کے لیے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت رسولی او کما قال علیہ السلام. جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے بچے, اس کے پودے رواق ہوتے. اگر وہ پیچھے اگر مرنے والا ان کے لیے رہنے کا مکان, روزگار, کاروبار میراث میں کچھ چھوڑ کے گیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے, اور اگر نہ رہنے کا مکان, نہ پہننے کے کپڑے, نہ کوئی روزگار, تو پھر وہ کیا کرتے, ٹھیک مانتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ننگا بھوکا چھوڑ کر نہیں گئے ہیں, کسی کی گود میں بٹھا کر نہیں گئے ہیں, کسی کا مرہون منت بنا کر نہیں گئے ہیں کہ جیو جیسے وہ جینے کو کہیں اور مرے مرو جہاں وہ مرنے کو کہیں. خبردار, تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں اور یہ قرآن تم تاجروں کے, کاشتکاروں کے, مالداروں کے, غریبوں کے, جوانوں کے, ڈاکٹروں کے, خواص کے, عوام کے, مردوں کے, عورتوں کے, ہر ایک کی زندگی میں یہ قرآن آئے اس کی محنت دوسرے ہاتھ پہ دے کے جا رہا ہوں. گارنٹی, اگر تم نے یہ کیا کر لیا, کھانے کو لقمہ نہ رہے, پہننے کو چسڑا نہ رہے, سر چھپانے کو چھونکڑا نہ رہے, لیکن مجھے تو پرانی زندگی جینی ہے, وہ قرآن میری زندگی میں آ جائے, اس کے حکموں پر چلوں, اس نے جتنی چیزوں کو منع کیا ہے اس سے بچوں, اور پھر اس کی محنت وہ میرے ذمہ ہے. صحابہ کی یہی بات, کھانے کو نہیں ہے لیکن اللہ کا حکم وہ قرآن ہے. گارنٹی کیسے دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, لن تضلوا ابدا, اگر تمہارے تاجر نے, کاشتکار نے, ڈاکٹر نے, وکیل نے, جوان نے, بوڑھے نے, ان پڑھ نے, پڑھے لکھے نے, عوام نے, خواص نے, مردوں نے, عورتوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں تو پرانی زندگی جینی ہے, حکم اللہ کا طریقہ نبی کا, حکم اللہ کا طریقہ نبی کا, کھائیں گے, کمائیں گے, خرچ کریں گے, شادیاں کریں گے, ہم فرشتے ہیں, انسان ہیں, ہمارے ساتھ یہ سب لگا ہوا اور اللہ ہی نے لگایا, لیکن اس میں قرآن ہے کہ حضور نے زمانہ بتائی, زمینیں آسمانوں کو ڈرائیں, دس دفعے جائے پورا پچھم ہو جائے, اگر تمہارے پاس یہ دو چیزیں ہیں, خود اللہ کے حکموں والی زندگی جی رہے ہو, وہ حکموں والی زندگی پر ہر ایک آ جائے, اس کے لیے جان اپنی, مال اپنا, صلاحیت اپنی, اور صرف اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, ہماری آخرت بن جائے, اگر اس جذبے سے کرتے ہو تم نہ کبھی گمراہ, نہ تمہیں کوئی گمراہ کر سکے گا, نہ تم کبھی راستہ بھٹک سکو گے, نہ تم کبھی کسی کے ہاتھ بک سکو گے, تمہیں کوئی خرید نہیں سکے گا. جیسے صحابہ کے پاس ایمان, جو کسی قیمت پر وہاں نہ چڑھ دے رہے تیار, اسی لیے میرے دوستو میں نے کہا کہ جیسے یہ تین طاقتیں اللہ نے سب کو دی ہے, قرآن نے ابتدائی تین چیزوں سے کی ہے, الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تمہارے پاس تین طاقتیں ہیں, ہماری طرف سے تین مطالبے ہیں, اور ہماری طرف سے وعدہ سن لو, ہدایت یافتہ بھی وہی ہیں اور کامیاب ترین وہی ہیں, جس کا اعلان قرآن کر دے اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے, جس کو قرآن کامیاب کہے, جس کو قرآن ہدایت یافتہ کہے. طاقتیں تین ہیں, تقاضے تین ہیں, ایمان, اعمال اور آخرت. اسی لیے فاض ان سے کہا تھا, قرآن میں کہا ہے, کہا تو تھا اس وقت فاض ان سے, لیکن وہ قرآن کی آیت قیامت تک ہر ایک کی رہبری کرے گی. فَوْتَغْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے تجھے جو کچھ دے رکھا ہے اس سے اپنی آخرت بنا. یہ دولتیں, یہ جان, یہ وقت, یہ عمر, یہ زندگی, یہ صلاحیتیں, یہ سمجھوٹ, اس کو اپنی آخرت بنانے پہ لگا کہ آخرت, آخرت کیسوں سے نہیں بنے گی, آخرت شاندار محلوں سے اور کوٹھیوں اور بنگلوں سے نہیں بنے گی, وہ انہیں سے بنے گی. ایمان اعمال, ایمان اعمال, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اللہ کی ذات و صفات پر ایمان, اللہ ہی سب کچھ, کوئی کچھ نہیں, اللہ سمجھ بے نیاز, اسے کسی کی ضرورت نہیں. اسی لیے یہ غلط پر موت جو پھرتا رہتا ہے نا, غلط پر موت پر پھرتا رہتا ہے نا, حکم کے مطابق جس کی جب کہتا ہے وہ کم کرتا ہے. قیامت کی جگہ میں کون رہ گیا؟ یہ جبریل, یہ میکائیل, یہ اسرافیل, ان کو بھی, ان کو بھی, ان کو بھی ختم ہونا چاہیے. کہ کون رہتے ہیں ملک الموت کے؟ تجھے بھی, کیا تم بھی ختم. حی القیوم, حی القیوم, وہ اللہ کے ساتھ. اس لیے بند پھر ہماری ساری محنت, یہ چلت پھرت, یہ مجھو کا دھونا, یہ باتیں, یہ چلے, یہ چار مہینے, یہ تشکیلیں, ہر ایک کا تعلق سیدھا اللہ سے, اس لیے کہ ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے. حالات وہ بنائے گا, حالات اسی کے بگڑنے سے بگڑتے ہیں. زمین پر بسنے والے ہجرت کی رات میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, مکے کے تو ہر گھر میں آپ کے خلاف میٹنگیں ہو رہی, جانے نہیں دے رہا, اور بڑے بڑے انعاموں کا اعلان ہو رہا تھا. جب نظروں سے توجل ہو گئے, نکل گئے, تو سو اونٹ, اس زمانے کے سو اونٹ اونٹی بہت بڑی, اللہ کو نبی کے راستے سے مجھے پہچانوں میں کون ہوں. تم نے سنا نہیں, فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور حضرت موسیٰ کی ماں کتنی ڈر رہی تھی کہ اس نے تو سینکڑوں عورتوں کے پیٹ پھڑوائے, سینکڑوں بچوں کو ماں کی ماؤں کی چھاتوں پر لٹا کر کے ذبح کیا, اور اس کو پتا چلا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں کے تیرا ستیہ ناش ہوگا. تلاش میں تھا عورت چار, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں, ہر وقت میرا موسیٰ, وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ہم نے الہام کیا موسیٰ کی ماں کو, علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, تم کون ہو؟ تم موسیٰ کی خالق ہو, موسیٰ کی آنکھیں, موسیٰ کے کان, موسیٰ کے ناک تم نے بنائے, تم تو ماں ہو, تم نے ماں کو, تم نے موسیٰ کو جنا ہے اپنے پیٹ سے, تو ماں ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے دودھ پلانا. اسی پر رکھ کر کے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے ان سے کہا کہ ماں ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری ہے بچے کو دودھ پلانا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں, اے امت محمدیہ, بندے کی نبی آخر زمان کے ہو, امت کے ہونے کے ناطے تمہارے نبی تمہیں پورا دین اور پورے دین کی محنت کا وارث بنا کر گئے ہیں. تم وہ کرو نا تمہارے ذمہ ہے. ماں نے دودھ پلایا, باہر اللہ نے ہوا, پھر کہا اسے صندوق میں بند کر دو. صندوق بھی ایسا کہ دودھ کی شیشی مت رکھنا. یہ جو آرٹیفیشل دودھ پیے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ چار مہینے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے. ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ پیے ہوئے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان کی تشکیلیں ہوتی ہیں. سچا دودھ صندوق بنا اور اسے سمندر میں ڈالو. اسی لیے تشکیلیں بہت بھاری پڑتی ہے. منشا آپ سناؤ سناؤ, کوئی بات نہیں, ہم بہت دیر تک سنیں گے, کریں گے کچھ ہے تمہاری کہیں گے. یہ ساری باتیں کرنے کے لیے ہے, خود کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے. کبھی زمین و آسمان کی پیدائش کے درمیان کوئی تشکیل ایسی نہیں ہوئی تھی کہ ماں سے اپنے معصوم بچے کو سنجوگ میں رکھوا کر سمندر کی لہر میں. خدا اپنا تعارف کرا کر مجھے پہچانو میں کون ہوں, میری قدرت کو سمجھو, میں ایسا قادر ہوں. اب جا رہا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی, اما گھر میں تھی, اما اما بھیا اما بھیا. او بیٹی زخم پر کیوں نمک چڑھ رہی تھی, بھیا تو پتا نہیں کن موجوں میں اور کن لہروں میں ہوں گے. اما بھیا اما بھیا کھینچ کے لے گئی تو دیکھا کہ فرعون کا دربار ہے, اس کی گود میں بیٹھے ہوئے. جس موسیٰ کے لیے یہ سارے جتن اور اتنا غم اتنا فکر, اسی کی گود میں. ہاں ہم کو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کوئی کچھ نہیں, کسی کے ہاتھ میں حیات نہ موت, بنانے نہ بگاڑ دی. پوری پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور ایک مسئلہ آیا, یہ بچہ ہے اس کے دودھ کا انتظام کرنا ہے. دودھ پیتا بچہ ہے, وہاں سے تو شیشے رکھنے کو منع کر دیا تھا. پوری پارلیمنٹ فرعون کی, اب پورا حکم ہو گیا جو عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی. اب پاشا کے ہاں کے اور قاہرہ کی عورتیں ایک سے ایک نہ جانے کیا کیا سوٹ اور بوٹ اور کیا کیا کیسے کیسے کپڑے پہن کر اور کتنا کتنا پاؤڈر کتنا لپسٹک کیا کیا لگا کے آجا منہ آجا منہ والے ہی مراد ہے. قرآن کہتا ہے خبردار کسی کی چھاتی سے لگے. ہم نے وعدہ کیا ہے, میں وعدہ خرابی نہیں کرتی. تیری جس ماں کی گود سے ہم نے تجھے لیا ہے اس ماں کی گود میں واپس کریں گے, اور صرف موسیٰ واپس نہیں کریں گے, پیغمبری کا تاج رکھ کے بھیجیں گے. ہم کو پہچانا ہم کو ساری پارلیمنٹ بیکار نہیں کر سکتی. بہن آدمی میں آپ لوگوں کی مدد کروں اس بچے کو دودھ پلانے والی. اماں کو لے گئی, اماں نے جیسے ہی ہاتھ, اگر تم اپنی گاڑیوں کو بریک لگاتے ہو ایک دم سے رک جاتی ہے, اور جب چلانا چاہتے ہو تو ذرا سا دباتے ہو چل پڑتی ہے. وہاں سے بریک لگا ہوا تھا, خبردار کسی کی چھاتی ریپ کر کے نہیں لپکنا. ہم پلائیں گے, ہم نے وعدہ کیا. جیسے ہی ماں نے ہاتھ لمبائے ہیں اچھل کے آ گئے, دنیا حیران. اب وہ کہہ رہا اب خوشامد کر رہا ہے، اور اس بہن سے کہہ دو ہمارے محل جیسا محل بنا دیں گے، کوٹھی بنا دیں گے، تم جتنی کہو گی اتنی کام کرنے والے اور تمہارے حوالے کر دیں گے، ہمارے بچے کو نہیں دولتوں پہ حال نہیں کرتا، کارا کر کے کوٹھیوں اور بنگلوں کو دیکھ کر نہیں لچایا کرتے، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم احکامات کے بندے ہیں، جس پر اللہ کا جو حکم جو نبی کا طریقہ بس ہم اس کے بندے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ کر کے ان دو خاندانوں کو پہلے دو عمل بتلائے، نماز کی سب میں کندھے سے کندھا اور اس کے بعد تعلیم کا. وہ بھائی چارہ وہ محبتیں کیسے پیدا ہوئی؟ ایک یہودی آیا مدینہ، آتے جاتے تھے، چلو جی میں نے کسرا کے آدمیوں کو بھی دیکھا، کیسر کے آدمیوں کو بھی دیکھا، اور بڑے بڑے راجا مہاراجوں کے آدمیوں کو دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسا نہیں دیکھا. رحما ابینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. حضور کے غلاموں کی صفات بتائی، اللہ حق، اللہ کی ہر بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت و پیغمبری حق، آپ کا ہر ارشاد حق، رسول برحق. کہ ان غلاموں کی صفت بتائی کہ وہ آپس میں ایسے رہتے ہیں، جیسے تو اس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوا جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد سارے مدینے والے. تو حضور نے ماحول بنایا مدینہ منورہ کا، ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی، ہر گلی کا ہر گھر، ہر گھر کا ہر فرد، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے، سب. جیسے الیکشنوں میں نعرے لگتے ہیں نا پارٹیوں کے، پورے مدینے کے ہر گھر کے ہر فرد کی ایک ہی آواز تھی، ہم جو کچھ ہے بعد میں، بیویوں کے شوہر بعد میں، بیٹوں کے باپ بعد میں، نواسوں کے نانے بعد میں، پوتوں کے دادے بعد میں، ہم سب سے پہلے بندے ہیں اللہ کے اور امتی ہیں رحمت للعالمین. جو حکم ہوگا رب العالمین کا اور جو طریقہ ہوگا رحمت للعالمین کا ہم سب سے پہلے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے، فرماتے تھے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر لے جائے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تمام ذاتوں کے لیے حضور کی ذات نمونہ، تمام مسجدوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نمونہ، اور تمام آبادیوں کے لیے وہ گاؤں ہو، شہر ہو، دیہات ہو، دیہات ہو، جو بھی ہو، ان کی معاشرت، ان کے معاملات، ان کا آپس کا رہن سہن، اس سب کے لیے مدینہ منورہ آپ کا شہر نمونہ. ذاتوں کے لیے آپ کی ذات، مسجدوں کے لیے آپ کی مسجد، اور معاشرے اور معاملات کے لیے آپ کا شہر. اسی لیے مسجد وار جماعت، مسجد وار جماعت تقریروں کا نام نہیں ہے مسجد وار جماعت. حضور کو حکم ہوا تھا لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احب ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. پیارے نبی، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے، آپ کا قیام یہاں ہونا چاہیے مسجد قبا. وجہ کیا؟ اس مسجد کا فرض، اس کے قالین، اس کے قانون؟ نہیں نہیں، اس وہاں کہاں قالین، وہاں کہاں یہ سارا، وہاں تو بارش میں اگر صدا کرتے ہیں تو پیشانی پہ کتر بھی لگ جاتی ہے. کہ پھر کیوں اس مسجد میں؟ فیہ رجال, اس میں آدمی ہے. اس مسجد میں آدمی کی آدمیوں کی کیا کمی ہو تو ہر جگہ نہیں. اس مسجد کے لوگوں کی بات یہ ہے تمام گندگیوں سے پرہیز, کہاں کا کبر, کہاں کا حسد, کہاں کی حب جاہ, کہاں کا حب مال, کہاں کا کینہ پر, کہاں کا کپٹ. بہترین آئیں گے تو تکر جو جن کو پسند یہی, ہمارے دل پاک, ہماری نظریں پاک, ہماری نیتیں پاک, ہمارے کپڑے پاک, ہمارا جسم پاک, اور مسجد سے باہر جائیں تو ہماری کمائیاں پاک, ہمارا خرچ پاک, ہماری گھریلو زندگی پاک, ہمارا معاشرہ, ہمارا سوسائٹی, ہماری پاک. یہ ہے مسجد والا جماعت. ہماری مسجد میں 20 بیٹھتے ہیں, 15 بیٹھتے ہیں, اور ہوتا ہو گیا. اور مسجد میں بیٹھنے والے کے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, خلفاء راشدین اس مسجد کے جماعت کے ہیں. بدر والے, مہاجرین, بڑے بڑے صحابہ, یہ مسجد وار جماعت ہو, ان صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر کہ اپنا ٹارگیٹ بنانا ہے, مجھے ان دو گشتوں اور روزانہ کی تعلیم, مشورہ, مسجد کے 2.5 گھنٹے, اپنے گھر کی تعلیم, صبح شام تسبیحات, قرآن کی تلاوت, دعائیں, راتوں کا اٹھنا, اس سب سے مجھے پہنچنا ہے. وہ بڑی نیاز, وہ خالد بن ولید, وہ سعد بن معاذ, وہ سعد بن عبادہ, وہ معاذ بن جبل, وہ ابو ہریرہ. یہ مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کا جذبات, نیتیں, ٹارگیٹ, ان کی سے نماز لے, ان کی سے قربانی, ان کے سمجھا دے, ان کی ایمان کی دعوت, ایمان کے راستے میں آنے والے حالات کو خوشی خوشی فضائل کی روشنی میں, جس راستے کا بخار بھی, اس راستے کا سر کا درد, یہ کتنا ترین ہے. تم نے تصویر کتنی تھی سیدھی جیب میں اور نیچی بائیں جیب سے آپ کے دل جا, ارے میری تصویر, اس پر بھی اجر و ثواب. اللہ کو دینا چاہتے ہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. پتا نہیں کس سے مانگتے پھر رہے ہیں. جس سے مانگنا ہے جو اس نے کہا ہے, اجڑونی اس سے ملے, مانگا دوں گا دوں گا دوں گا. اسی لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ جیسے یہ تین طاقتیں مشترکہ طور پر دی گئی ہے, ایسے تین تقاضے, ایمان, اعمال اور آخرت, یہ جتنے دنوں کی ہے, 60, 70, 80, 100, بہت مختصر زندگی ہے. وقت بھی ماں کا اللہ تعالی آخرت, ان تینوں طاقتوں سے اپنی آخرت بناؤ. ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرت. آخرت دولتوں سے, حکومتوں سے, سونا چاندی کے ٹھکروں سے نہیں بنے گی. آخرت بنے گی ایمان سے اور اعمال سے. ایمان اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے, وہ چونٹی ہو یا جبریل ہو, اسرافیل جس کی پھونک پر دنیا تتر بتر ہو جائے گی, لیکن وہ بھی مخلوق ہے. اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور وہ آگ نمرودی آگ آسمانوں سے بات کریں گی, جبریل امین علیہ السلام آئے تھے, ہم آپ کی مدد کریں, پانی برسوا دیں, آگ بجوا دیں, اما الیک فلا. تم ہوتے کون؟ میرا رب, میرا خالق و مالک, میرا معبود برحق, وہ میری ضرورتوں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ایمان ایسا بنے اللہ ہی کی طرح رجوع ہو. اور اس میں قرآن نے بتایا ہے سب سے پہلے اللہ کا تعلق پیدا کرو. پہلے کہتے ہیں اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے اس کی فرما برداری سے, پھر اس سے محبت کرو کہ اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے اس کے ذکر کی کثرت سے. جب تعلق بھی ہے محبت بھی ہے اب, اور اس تعلق کے بنانے میں اس لیے کہ جتنے تعلقات ہوتے ہیں اتنے تقاضے بھی ہوتے ہیں. بھائی ایک آدمی کا دکان سے تعلق ہے تو دکان کے تقاضے ہیں, یہ میری بیوی ہے, یہ میرے بچے ہیں, یہ میرے پوتے ہیں, یہ سب تعلقات ہیں نا, ان سب کے تقاضے ہیں. جب اللہ سے تعلق, کہ اس تعلق کو بنانے کے لیے اس کی فرما برداری, جب اس کی فرما برداری کریں گے تو ان آدھا آدھوں کا بہن جمبائی ماں بہن جمبائی, تمہارا بھاری دشمن میں تمہارا نقشہ مارا ہے. تم ہدایت کی راہ چلنا چاہتے ہو, فرما برداری کی راہ چلنا چاہتے ہو, اللہ کے سچے بندہ بننا چاہتے ہو, سچے بندے بننا چاہتے ہو, اور نفس طرح طرح کی سزا تھا. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. بہت سمجھدار ہے, بہت سمجھدار ہے اللہ کا وہ بندہ جو اپنے پر قابو پا گئے, جو اپنی ذات پر, اپنی خواہشات پر, اپنی منمانیوں پر, اپنی جیتی چاہتوں پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے, اس کو حضور نے سمجھدار کیا. والعاجز من اتبع نفسه هواها, بہت نادان, بہت نادان, بڑا ناسمجھ, جو منمانیوں کے پیچھے جان بھی مال بھی صلاحیتیں بھی کہ اس سے زیادہ ناسمجھ اور نادان نہیں, اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا. اس لیے یہ تین طاقتیں, یہ تین چلے جو مانگے جا رہے ہیں کہ ایسی مشق کرنی ہے کہ ان تینوں کو صحیح مشرق میں لگانے کی مشق ہو جائے, اور اس کے لیے تین تقاضے, ایمان عمل اور آخرت, ایمان عمل اور آخرت. میرے ایمان میں ذرہ برابر ایمان پر زد نہ پڑے, عمل خراب نہ ہو, آخرت میری میرے ہاتھوں نہ جائے, ایمان میں ترقی ہوتی چلی جائے. مولانا ضیاء صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا یہ میں نے نام نہیں رکھا تبلیغ جماعت, میں نے نام نہیں رکھا تبلیغ جماعت, اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان. جتنے طبقات ہیں, تاجروں کے, کاشتکاروں کے, مزدوروں کے, کارخانہ داروں کے, مالداروں کے, مردوں کے طبقات ہیں انسانوں میں, ہر طبقے کا ہر فرد دن دونی رات چوگنی ایمان کی طرف ترقی کر رہا, وہ کھائے گا, پیئے گا, سوئے گا, جاگے گا, لیکن اس کے 24 گھنٹے کا ہر سانس ایمان میں ترقی کا سامان بن رہا. اگر میں نام رکھتا تو تاریخ ایمان, ہر ایک کا ایمان حرکت میں, کسی کوئی حد نہیں ہے. اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنانا, کہ صرف ایک آدمی کے پاس تمام مخلوقات کی, چرند و پرند کی, آسمانی سمندری زمین کی, انسان جن سب کی عمریں ایک آدمی کے پاس ہو اور اس سے 10,000,000 گنا عمریں ایک آدمی کے پاس ہو, وہ ساری ایمان بنانے پر لگا دے, اس کی عمریں ختم ہو جائیں گی اور وہ کی ذات و صفات پر ایمان کیا دیں, وہ بحر کے کنارے, اس لیے ہمارا پہلا نمبر ایمان ہے, اور اسی کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جس کا جتنا ایمان طاقتور اتنی ہی اس کے دل کی رہبری ہوگی. تمہارے یہ بول اچھے نہیں ہیں, تمہاری یہ نظر اچھی نہیں ہے, تمہارا یہ لقمہ اچھا نہیں ہے, تمہارے یہاں بیٹھنا بہت اچھا ہے. ان سے پوچھ کر اپنے حلال حرام کو معلوم کرنا تمہارے بہت دل کی رہبری ایمان کرے گا. جیسے جسم کی کمزوری, بعض مرتبہ آدمی بیمار ہو, اتنا کمزور ہو گیا کہ خود پانی بھی نہیں پی سکتا, کوئی پلاتا ہے, یہ تو زندہ. لیکن مردہ ہے زندے کی شکل میں, اپنا پانی نہیں پی سکتا, کمزوری ہے. کہ ایسے ہی جب ایمان میں کمزوری آتی ہے تو پانچ وقت کی نماز, رمضان کے روزے, زکات فرض ہے, پائی پائی کی حساب کے ساتھ حج فرض ہے. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ٹال مٹول کرتا رہتا ہے, اگلے سال پھر بعد میں ابھی نہیں, پھر جیسے چار مہینے کے لیے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. اسی لیے ہم کو اللہ پاک ایمان میں ہر آن ایمان میں ترقی ہو رہی ہو, اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہو, اس تعلق کے بڑھانے میں, اس کی فرما برداری میں نفس کے شیطان کے خلاف جو کرنا پڑے, جس خواہش کو قربان کرنا پڑے, کہ وہ مجاہدہ بنے گا, اور اس مجاہدے پر اللہ ہدایت دے, پھر اللہ کہ اس ایمان کا پہلا تقاضا, یہ ایمان جیسے دکان کے تقاضے, نوکری کے تقاضے ہوتے, ایمان کے تقاضے ہیں. ایمان کا پہلا تقاضا اطاعت, جب مجھے اللہ مانا ہے تو میری مانو, اللہ کو ماننا, اللہ کی ماننا, اللہ سے مانگنا. کہ اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, کیا تیری ہی مانیں گے اور تجھ سے مدد کریں؟ یوں کہ جتنی تیری ایاک نعبد طاقتور, اتنی میری مدد طاقتور. تیری ایاک نعبد کہتا تو ہے زبان سے, ایاک نعبد مانتا ہے نفس کی, مانتا ہے برادری کی, مانتا ہے رسم و رواج کی. اللہ نہیں جانتا, سب جانتا. یہ تین طاقتیں دی ہے, اس سے اپنی دنیا تمہارے لیے ہے, تم آخرت کے لیے ہو. ان تینوں طاقتوں کو جب صحیح لگاؤ گے, اور صحیح کیا ہے؟ ایمان اور عمل. اس لیے کہ تمام اعمال کا مجموعہ, من صحت صلات ہو صحت حیات ہو, جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کی زندگی ٹھیک ہوگی. یہاں تک کہ چور کو لایا گیا اور حضور سے یہ چوری کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, کیا قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روکتی. نماز میں تاثیر ہے, جیسے چیزوں میں تاثیر ہے. میں نے شروع میں کہا تھا نا, دیسی انڈے کی اور سیب کی اور کیلے کی اور اس کی تاثیر ہے. نماز میں اثر ہے, نماز میں تاثیر ہے, وہ گناہ چھڑواتی ہے. اگر نماز کے ساتھ بھی گناہ ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرو, کبھی نماز نہیں ہوئی. من لم تنہہ صلاۃ, اس نماز اور مانا جی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اپنی پوری زندگی کو نماز کی ترتیب پر لے آؤ, قیام سے لے کر, اس سے پہلے نیت سے لے کر, اور سلام پھیرنے تک. قیام میں کہاں دیکھو, رک میں کہاں دیکھو، سجدے میں کہاں دیکھو، قیام میں کیا پڑھو، سجدے میں کیا، رکو کی تسبیح. اور اتنی شاندار نماز کے بعد ایک صحابی آئے مسجد میں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا صلوا کما رأیتموني اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، مجھے حضور والی نماز سکھاؤ. تو اس وقت نہ وہ میری نماز میرے یہ کتابیں تو تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا کہ دیکھو نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری نماز محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز ہو، پھر اس نماز کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وظیفہ مانگا تھا مجھے کوئی وظیفہ بھی بتائیے، تو سب سے اخیر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے سجدہ نہیں کیا ہے ظلم کیا ہے، کیا تیری شان، کہاں میرا یہ شان، میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اپنی قیام کو اپنے رکوع کو اپنے سجدے کو جو حضور کی نماز کے قریب ہے اس کو ظلم کہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں. اسی لیے قرآن نے نماز قائم کرنے کو کہا ہے اقیم الصلاۃ. اب پھر خوشخبری کیسی، انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ، اگر تم نے یہ دو کام کر لیے تمہارے جسم کا استعمال نماز کی ترتیب پر اور تمہارے مال کی پوری زکات تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تعلق پیدا ہوگا اللہ کی فرما برداری سے، محبت آئے گی اللہ کے ذکر سے، اللہ ساتھ ہو جائیں گے اپنی قدرت کے ساتھ نماز پر. اس لیے نماز کے اقیم الصلاۃ کہا ہے، اور اقامت الصلاۃ کس کو کہتے ہیں، وہ فضائل کا یہ فضائل صدقات اور فضائل نماز جو نہیں ہے، وہ 12,000 مسائل کو جو 12 میں علماء نے کیا ہے صوفیاء کرام نے، کہ جس وقت وضو شروع کر رہا ہو اس وقت سے لے کر کتنے فضائل اور اس پر کیا کیا بڑے بڑے انعامات کے وعدے، کہ نیت سے لے کر وضو صحیح ہو، وضو کی دعا کیسی، بسم اللہ الحمدللہ وضو شروع کرتے، بسم اللہ الحمدللہ، روایت پر آتا ہے کہ وضو کے ہاتھ پانی سے ہاتھ پیر پاک ہو جاتے ہیں، اور اس بسم اللہ الحمدللہ سے اللہ پاک باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کیا حال ہے، اپنی تنگی اور اپنی پریشانی، اللہ کے رسول کھانے کو ہے بہت، حالات بہت تنگی کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ جب یہ وضو کے لیے جب تم وضو میں چہرہ دھوتے ہو اس وقت میں اہتمام سے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع فی داری وبارک فی رزقی اس کو پڑھا کرو. اللہ کی شان، تھوڑے دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی، ارے کیا حال ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اتنا ہے کہ گھر میں رکھنے کی ضرورت جگہ نہیں، گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں، ہم تو پیسہ پیسہ پیسہ، ارے پیسوں سے کام بنتے تو قانون کے بنتے، حکومت سے کام بنتے تو فرعون کے بنتے، قومی اکثریت سے بنتے تو قومی ہاتھ کے بنتے، اللہ کی قسم کام اس کا بنتا ہے جس کا اللہ بناتا ہے، اور اللہ کام بناتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے سے، آپ کی چال چلنے سے. اسی لیے معراج سے آپ امت کے لیے یہ نماز لائے تھے، اور کتنا کرم ہے 50 کے بدلے میں 5، اور جب پڑھو گے 5 ثواب دیں گے ہم 50 کا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو وہاں کہا تھا کہ امت سے پانچویں نہیں پڑے گی, فجر میں خطا ٹہرے گی, ظہر میں کاروبار نہ جائے گی, اثر تو وہ خاص گاہک کے آنے کا وقت ہے. پڑی پڑی نہیں پڑی نہیں پڑی. اسی لیے میرے دوستو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ پھر اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں. اللہ کا تعلق فرما برداری سے, اس فرما برداری میں, اس حکم کے پورا کرنے میں, نفس و شیطان کے خلاف قدم اٹھانے پر, اللہ کی محبت, اللہ کے ذکر سے, اور پھر اس کے ساتھ ایسی نماز. مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس نماز میں پانچ باتیں پیدا ہو جاتی ہے, آسمان سے قدسی طاقتیں زمین پر آ جاتی ہیں. سب سے پہلے کلمے والا یقین, فضائل والا علم, مسائل کی شکل اللہ کا دھیان, اخلاص والی نیت. جس نماز میں یہ پانچ بات سب سے پہلے کرنے والا ہے جو بار بار بار بار کہتا ہے, یہ فضائل قیام پر اللہ کیا نہیں. جب بندہ رکوع کرتا ہے تو اس کے سارے قصور سارے گناہوں کی پوٹلی اس کی کمر پر, اور جب سبحان ربی العظیم کہتا ہے, اور پھر جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو پوٹلی گر جاتے, گناما ہو جاتے. اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو صادق, بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا. یہ فضائل یہ صرف سن لینے کے لیے نہیں, یہ تو تھرمامیٹر ہے, مجھے سجدے میں اللہ کا کتنا دھیان ہوتا ہے, رکوع میں کتنا دھیان ہوتا ہے. اب پھر مولانا شیخ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ نے کہاں دیکھو کہ سجدے کی جگہ کہ وہاں لمحے بیٹھے, کہ جتنی چاہے تیری پرسنالٹی ہے اور جتنا چاہے تیرا جسم و جستا ہے, اسی مٹی سے بنا ہے اسی میں. اور پھر فرماتے تھے پہلے سجدے میں سوچو منہا خلقناکم, اسی مٹی سے پیدا کیا ہے. دوسرے سجدے میں وفیہا نعیدکم, اسی میں ہم پھر لوگ زندگی کتنی ہے کہ دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کا جتنا وقفہ ہے اتنی مختصر ہے, کچھ پتا نہیں کسی کب آ جائے. اسی لیے مولانا شیخ صاحب رحمتہ اللہ علیہ بہت طاقت سے کلمہ بناؤ نماز بناؤ, کلمہ بناؤ نماز بناؤ. اب پھر نماز ایسی بنائی تھی کہ نمک کی چٹکی کی ضرورت ہے تو, اور بڑے سے بڑا کوئی مسئلہ ہے تو نماز پڑھیں گے اللہ سے کہیں گے, نماز پڑھیں گے اللہ سے کہیں گے. ہمیں اللہ نے کلمہ نماز دیا, یہ اسی کی محنت ہے. لیکن میں جتنی باتیں کرتا ہوں یہ میرے لیے کہ مجھے خود کو کرنا ہے, آپ جتنی سن رہے ہیں کہ آپ کو کرنا ہے. تو میں نے آج کیا کہ حضور نے فرمایا دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو, اور آخرت تمہیں بنانی ہے جان مال اور صلاحیتوں کے صحیح استعمال سے, اور اس کا صحیح استعمال ایمان بناؤ نماز بناؤ, کلمہ بناؤ نماز بناؤ, ایمان بناؤ اعمال بناؤ آخرت بناؤ. پھر یہ تو سارا ہونے لگا نہیں, الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اس وقت پوری دنیا کی چار صوبوں میں رہنے والے انسان کا مشترکہ ایک مسئلہ ہے, امن امن امن. یہ بدامنی, یہ بےچینی, یہ پریشانی, ساری دنیا امن چاہتی ہے. قرآن درجے کی چوٹ کہتا ہے اگر ایمان ایمان بنایا جلدا برابر اس میں کسی چیز کے ہمیں چیز نہیں ہے تو کہنے والا ہے اولئک لہم الامن. ایمان ایمان کی میراث ہے امن, ایمان کی میراث ہے روزگار میں برکت. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. بس یہ بس یوم آباد یوم رہنے والے اگر اللہ کا ڈر اور ایمان بنا لے ہم زمین آسمان کو برکتوں کے دروازے کھول دیں. ساری دنیا روزگار کو رو رہی ہے, ساری دنیا امن کو رو رہی ہے, ساری دنیا محبتوں کو رو رہی ہے. باپ اپنی اولاد, اولاد باپ سے, بیوی شوہر, شوہر بیوی, بھائی بھائی, ہر ایک دشمن بناؤ, ہر ایک چاہتا ہے کہ میں محبت. اس سب کے راز واہرے واہ, واہرے واہ, صلوات اللہ وسلامہ علیہ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تمہارے تمام مسائل کا حل ایمان میں. الذين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. امن ایمان پر, روزی ایمان پر, آپس کی محبتیں ایمان پر. اور دنیا میں من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اسباب میں برکت دیں گے, دلوں میں سکون دیں گے اور دعاؤں میں قبولیت دیں گے. مفسرین سارے مسائل تحل ایمان میں. اور پھر یہ ایمان, یہ پوری شریعت والی زندگی جو ہے یہ ایمان کی میراث ہے. جیسے باپ کی اور مرنے والے کی ملائے دکان اور زمین اور دولت اور کھلا کھلا ہے. پورا قرآن, اور قرآن میں جتنے وعدے اللہ کے رحمتوں, نعمتوں, تائیدوں, غیبی مددوں کے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے, وہ سارا ایمان میں چھپا ہوا. اسی لیے فرمایا کا کیا اگر میں نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. اور پھر فرماتے تھے یہ جتنے ہمارے دعوت ہیں, یہ کشمیر, یہ شہر روزہ, یہ فضائل اعمال و صدقات کے تعلیم, یہ گھر گھر کی ملاقاتیں, ایک ایک کا ذہن بنانا, یہ مسجد وار جمع, ہمارے لیے صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے آج بھی, آج بھی ان عملوں میں یقینوں کے صحیح ہونے اور زندگیوں کے صحیح رخ پر آنے کی وہی تاثیر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی, لیمو پانی, لیمو سے پانی پھٹتا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیمو پانی کو پھٹتا کرتا, لیمو سے پانی پھٹتا. اس کے بعد اب تک دنیا, زمین آسمان میں کتنے حالات آئے, کتنی جنگیں ہوئی, کتنے زلزلے, کتنے طوفان, کتنے شراب, کتنے ملے, کیا لیمو کی تاثیر بدلی, لیمو کی تاثیر بدلی وہی ہے. اور اس کے لیے کوئی بہت بڑے بزرگ نہیں چڑھیں گے تو کھٹا ہوگا, اور رکشے والا نہیں چڑھے گا تو کھٹا نہیں ہوگا, ارے اسٹیشن کا کلی نہیں چڑھے گا تو بھی. ہاں پھر فرمایا ہمارے یہ افسار رحمۃ اللہ علیہ نے, لیکن ہاں وہ جو تمہارے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں, سبزیوں کا شہد ہے, پھلوں کا شہد ہے, یہ انار ہے, یہ سیب ہے, یہ کیلا ہے, یہ ناشپاتی ہے, یہ آم ہے, یہ لیمو ہے, یہ کریلا ہے, یہ بھنڈی ہے, یہ سب, اس شوکیس میں جو لیمو ہے وہ پلاسٹک کا ہے, اس پلاسٹک کے لیمو کو سارا شہر مل کر نچوڑے گا تو بھی پتہ نہیں ہوتا. اگر تم نے اس دعوت کی محنت کو اور تم نے اس محنت کے اعمال کو ایک رسم بنا لیا, جمعرات کو, اجتماع, بدھ کو, اتوار کو, گش کو ایک رسم کے طور پر, تو اس یہ زندگیوں میں فرق ملا ہے. لیکن اگر اس کے آداب کے ساتھ, اس کے اصولوں کے ساتھ, اس کے صحیح نہج کے ساتھ قربانیوں کو بڑھاتے ہوئے, اللہ پر نظریں جماتے ہوئے, آخرت بنانے کے جذبے سے, اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں گے, سب سے پہلے اس کا فائدہ ہوگا. پھر جہاں جہاں جائیں گے, گلیوں میں, کچھوں میں, شہروں میں, ملکوں میں, اسی لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ چھ نمبر کہ کلمہ نماز کی محنت کو لے کر علم و ذکر کے ساتھ ہر ایک کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے گلی در گلی، کچا در کچا، شہر بہ شہر، اقلیم بہ اقلیم، چار سمتوں میں اس کی آواز لگانا، یہ ہمارے شہر میں بڑوں کی دعوت ہے. اس کے لیے ہر ایک کو جہاں چکروں کے لیے، چتروں کے لیے اور پتہ نہیں پتھروں اس کے لیے وقت نہیں. یہ ایمان، یہ اللہ کا تعلق، اللہ کی معیت، اللہ کے وعدے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، امن بھی، روزیوں میں برکت بھی، دعاؤں میں قبولیت بھی، اور یہاں سے لے کے وہاں تک سکرات میں آسانی، قبر جنت کی تیاری، نبی پاک ان کے پرانے ہاتھوں کا ہمیں کوثر، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں، اللہ کی رضا کا پروانہ لیتے ہوئے جنت میں ہمیں چڑھنا ہے. اس کے لیے چار مہینے زیادہ ہے. مانا ہی کیا بنواتے مسلمان کا تو، مسلمان کی تو جان اور مال ہے ہی دین کے لیے، اور جب یہ دین کی صحیح مشق کرے گا تو اس کا کاروبار بھی دین بنے گا، اس کے گھر کی شادی بھی دین بنے، اس کی نوکری بھی دین بنے گی، اس کی تو دنیا اور آخرت سب بنے گا. اسی لیے میرے دوستو، اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، تمہیں بھی قبول فرمائے. پورا مجمع اس وقت میں، اس پورے مجمع میں جن کے ابھی تک ایک ساتھ چار مہینے نہیں لگے ہیں، میں نے عرض کیا تھا جان مال اور صلاحیت اور اس کا صحیح مصرف حضور کا نمونہ، جہاں نبی کی جان لگی، جہاں نبی کا مال لگا، جو نبی نے سوچا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے نتیجے میں الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ وبالآخرۃ هم یوقنون. ایمان، اعمال، آخرت، یہاں بھی تین، وہاں بھی تین، اور میں آپ سے مانگتا ہوں چلے تین. اب ہمت کر کے بتاؤ اس پورے مجمع میں